3500. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Teraz za 2999. Dodatkowo możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Rabat naliczamy od razu. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 10 września, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Na terenie Lubelszczyzny spadły 3 drony. Policja informuje, że nie ma osób poszkodowanych. Prowokacja na dużą skalę, tak premier nazwał nocne incydenty z udziałem rosyjskich bezzałogowców. Za chwilę relacja naszego reportera. Przestrzeń powietrzna nad Polską została ponownie otwarta, poinformowały władze lotniska Chopina. Na terenie województwa lubelskiego znaleziono 3 drony, poinformowała tamtejsza policja. Weryfikacja licznych zgłoszeń od mieszkańców regionu trwa, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej. Niedaleko Białej Podlaskiej spadł dron na pole. Kilkaset metrów od zabudowań, tam nikomu się nic nie stało. To szczątki drona, które też zabezpieczyliśmy. Kolejny przypadek to miejscowość Cześniki w powiecie zamojskim. Tam części prawdopodobnie drona zostały ujawnione w rejonie cmentarza. Tam też nikomu nic się nie stało. No i trzeci przypadek, najpoważniejszy. Dron, a być może szczątki drona, spadły na dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki Wola w powiecie włodawskim. Doszło do całkowitego uszkodzenia tego dachu. Także nikt nie ucierpiał. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie pracuje sztab kryzysowy. Szczątki drona odnalezione w Czosnówce mają oznaczenie pisane cyrylicą, informuje tamtejsza prokuratura okręgowa. Na miejscu są już śledczy, także z Białej Podlaskiej. Polskie sojusznicze samoloty bojowe zakończyły już działania operacyjne związane z naruszeniem przez rosyjskie drony naszej przestrzeni powietrznej. Do standardowej pracy wróciły też naziemne systemy obrony i stacje radarowe. Kilkanaście bezzałogowców zostało zestrzelonych. Wciąż trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc, gdzie mogły spaść ich szczątki. Służby apelują, aby nie zbliżać się do takich obiektów, ponieważ mogą zawierać niebezpieczne materiały wybuchowe, chemiczne albo radioaktywne. Należy natomiast zgłosić to pod numer alarmowy 112 albo do najbliższej jednostki policji. Rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski apeluje o śledzenie i stosowanie się do komunikatów tylko ze sprawdzonych źródeł. Wszelkie niepokojące sytuacje powinniśmy zgłaszać na numery alarmowe. To jest to najważniejsze, co teraz i najlepsze to możemy zrobić, to zachować spokój i podawać czy wczytywać się tylko w te sprawdzone komunikaty służb, takich jak wojsko, policja, straż pożarna, urzędy wojewódzkie czy urzędy centralne. W działania związane z neutralizacją obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, włączono także Straż Miejską. Prowokacja na dużą skalę, tak premier Donald Tusk nazwał nocne incydenty z udziałem dronów. Pół godziny temu rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie rządu. Przed kancelarią premiera jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, powiedz, o czym informował premier i jakie będą dalsze działania władz. Premier powiedział, że w nocy polską przestrzeń powietrzną naruszyła duża liczba rosyjskich dronów. Podziękował polskim pilotom, a także sojusznikom za ich zestrzelenie. Donald Tusk podkreślał, jak groźne wydarzenia rozegrały się w nocy. Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO i dlatego wszyscy nasi sojusznicy sytuację traktują bardzo poważnie. Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar. Trwają poszukiwania szczątków zestrzelonych dronów. Powoli otwieramy lotniska. Premier dodał, że o wydarzeniach poinformował sojuszników z NATO. Trwają konsultacje w ramach sojuszu. Wskazywał, że procedury wojskowe zadziałały. Przestrzegał, że część wrogich działań ze strony Rosji przeniosła się do internetu. Od pierwszych minut tego ataku czy tej prowokacji Rosjanie są bardzo aktywni w sieci i dezinformacja, fałszywe informacje, próby siania paniki będą nam na pewno towarzyszyły. Premier podkreślał, że polegać można jedynie na oficjalnych komunikatach. One będą formułowane wspólnie z prezydentem. Rząd cały dzień będzie reagował na sytuację. Zapadną też decyzje o odpowiedzi dyplomatycznej na te naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. O czym mówił Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy za relację. Przestrzeń powietrzna nad Polską została ponownie otwarta, poinformowały władze lotniska Chopina w Warszawie. Loty zostały wznowione poza rejonem Lublina. Choć przestrzeń powietrzna nad lotniskiem Chopina została ponownie otwarta, to utrudnienia i opóźnienia lotów mogą potrwać cały dzień. Wiele osób, które są właśnie na lotnisku, ten komunikat zmartwił. No, mieliśmy lecieć na Ibizę, na nasze wymarzone wakacje i tak długo na to czekaliśmy. Przychodzimy, a tutaj wszystkie samoloty są opóźnione i nie wiadomo jak długo. Mamy dość specyficzną sytuację, lecimy biznesowo. Mamy dzisiaj później spotkania z klientami. Ta sytuacja wywołuje niepokój. Generalnie mieliśmy lecieć na Zanzibar. bar, ale no w tej chwili oczekujemy, wszystkie są opóźnione, także jeszcze się nie przejmujemy, ale nie wiadomo jak to będzie. Bieżący status lotów można sprawdzić na stronie lotniska, natomiast szczegółowe informacje uzyskamy bezpośrednio u przewoźników. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Klimat. Około 27% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Z prognoz wynika, że przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami w południowo-zachodniej części kraju. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Jednocześnie trwa susza hydrologiczna w całym kraju z wyjątkiem północy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Półfinał koszykarskich mistrzostw Europy, tym razem nie dla Polaków. W ćwierćfinale Aleksander Dziewa i spółka przegrali z Turcją 77-91. No na pewno jesteśmy gdzieś tam zawiedzeni, bo chcieliśmy bardzo, bardzo mocno ten mecz wygrać i do tej czwórki wejść. Dzisiaj Turcja była lepsza, ale ja myślę, że nie jakoś tam mocno koszykarsko czy coś. Po prostu byliśmy już chyba zmęczeni. Już było widać po nas trochę tego zmęczenia, przez co się wkradała jakaś tam dekoncentracja, ale gdzieś te ciężkie nogi już było widać. Chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim kibicom, którzy chcieli przyjechać do nas na mecz, dopingować nas i wspierać. Naprawdę świetną atmosferę zrobili, przyćmili Turków na pewno, także jeszcze raz wielkie dzięki. A Turcy o finał zagrają z Grecją. I jeszcze wypowiedź rozgrywającego Andrzeja Pluty juniora w podsumowaniu udziału Polaków w całym turnieju. Na pewno możemy być zadowoleni z naszej postawy. Walczyliśmy do samego końca całej ciężkiej pracy, którą wykonaliśmy przez ten długi czas, czy to przygotowań, czy jak graliśmy w spotku, więc możemy być z tego zadowoleni. No, dzisiaj po prostu się nie udało, byli od nas lepsi. Taki jest sport po prostu. Kamil Majchrzak nie zagra w tenisowym Pucharze Davisa w Gdyni, o czym poinformował w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Polski tenisista wciąż odczuwa efekty kontuzji żeber, której nabawił się w czwartorundowym pojedynku podczas US Open. W trzecim secie nabawiłem się urazu, który finalnie wykluczył mnie potem z dalszej rywalizacji i do tej pory jestem wykluczony z treningu. Z powodu kontuzji już w pierwszej rundzie turnieju w Guadalajarze wycofała się Magda Linet po przegranym pierwszym secie 0-6 z Kolumbijką Emilianą Arango. Pierwsza runda również pechowa w Szczecinie, gdzie trwa Challenger. No i już właśnie w pierwszej rundzie za burtę wypadli Daniel Michalski i Mateusz Lange. Piłkarska kadra U21 prowadzona przez Jerzego Brzęczka wygrała 4-0 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nasi grali z Armenią w kwalifikacjach Mundialu z kolei Norwegia pokonała Maltę, uwaga, 11-1. I na koniec jeszcze kolarstwo. Kolejny etap Vuelta a España został skrócony przez protesty antyizraelskie. Zwycięstwo zaliczono Kolumbijczykowi Eganowi Bernalowi, koledze z grupy Michała Kwiatkowskiego z Ineos Grenadiers. Liderem pozostał Duńczyk Jonas Vingegaard z grupy Visma Lise Bike. Zachmurzenie będzie dzisiaj zmienne. Można spodziewać się momentów słonecznych, jak choćby teraz przy Myśliwieckiej, i można spodziewać się też chmur deszczowych, zwłaszcza na północy i krańcach południowych kraju. W północnej połowie Polski możliwe burze. Na termometrach na ogół od 20 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziękujemy Państwu za wspólny poranek. Poranek pełen informacji, ale te informacje także w kolejnym punkcie naszej ramówki, czyli w audycji Dobrego Dnia. Radek Nałęcz już na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy się oczywiście przyglądać temu, co dzieje się i na granicy, i w przestrzeni powietrznej, i co pół godziny aktualne informacje na trójkowej antenie. Zapraszamy. Dobrego dnia. We'll be right back. 10 września, 37 lat temu, Sweet Child of Mine i Guns N' Roses wkroczyli na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów. Appetite for Destruction to był ten debiutancki studyjny album amerykańskiej formacji. Na tej płycie jeszcze Welcome to the Jungle, Paradise City, Night Train i wiele innych fantastycznych utworów. Jeden z tych najlepszych debiutów w historii muzyki. To tak przy okazji kalendarium. Płyta sprzedała się w nakładzie 28 milionów egzemplarzy i jest najlepiej sprzedającym się debiutanckim albumem w historii właśnie. 15 minut po 9. Dzień dobry. Dobrego dnia w trójce. Dobrego dnia @polskieradio.pl. To jest ta skrzynka kontaktowa. Zuza Olbińska, Krzysztof Sagan, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Jesteśmy z Państwem do godziny 11. I na dobry początek naszego spotkania piosenka dnia The Power, czyli Curtis Harding. Power, czyli piosenka, która ma nieść radość i siłę w trudnych czasach. No niestety, tak się złożyło, że aktualna jest ta odezwa i myślę, że ta siła, którą czerpiemy z muzyki, również przydaje się w kontekście tych informacji, które do nas docierają. The Purchase and Rivals, Adventures of Captain Kurt, to jest właśnie ta płyta, która jest już dostępna i na tej płycie Curtisa Hardinga można znaleźć The Power. Curtis Harding jest przedstawicielem gatunku Slap and Soul, w której znajdziemy połączenie muzyki soul z bluesem, gospel, psychodelią, R&B i rockiem. Jest z czego wybierać i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w tej muzycznej miksturze. A przed nami już teraz krzyk mody. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Polską przestrzeń powietrzną naruszyła duża liczba rosyjskich dronów. Część zestrzelono, procedury zadziałały, powiedział na pilnym posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO i dlatego wszyscy nasi sojusznicy sytuację traktują bardzo poważnie. Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar. Trwają poszukiwania szczątków zestrzelonych dronów. Powoli otwieramy lotniska. Przed południem w Brukseli narada ambasadorów państw NATO, jak usłyszała brukselska korespondentka Polskiego Radia, władze w Warszawie rozważają uruchomienie artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego. Według tego artykułu każdy kraj natowski może uruchomić artykuł 4 i poprosić o konsultacje w sojuszu, jeśli uzna, że jego integralność terytorialna jest zagrożona. A do mieszkańców wschodniej części kraju wysłano alerty RCB, by w przypadku znalezienia szczątków drona nie dotykać ich, tylko zadzwonić na odpowiednie służby. A kolejny serwis Trójki za niecałe 30 minut o 10. Sponsorem audycji jest Orlen. Informator ekonomiczny. Studio Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry. Ja na początku powiem, że dzisiaj na warszawskiej giełdzie sesja rozpoczęła się na minusie, bo w centrum uwagi inwestorów jest oczywiście to, co się dzieje na granicy, ale jakiejś paniki na razie nie widać. WIG20 traci teraz trochę ponad procent. Złoty też troszeczkę słabszy. Dolar kosztuje 3,64 zł, a euro 4,26. A teraz przedstawię naszych gości dzisiejszych. Joanna Cabaj-Bonicka i Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Od dziś osoby, które kupią samochód z drugiej ręki, mogą określić datę zakończenia polisy OC poprzedniego właściciela. Jak to w praktyce będzie przebiegać? Jakie będą skutki tych zmian? Co zyska kierowca? Gdy kupujemy używany pojazd, to mamy zasadniczo dwie możliwości, jeśli chodzi o ubezpieczenie OC. Możemy korzystać z polisy poprzedniego właściciela do końca okresu jej ważności, przy czym tutaj trzeba pamiętać, że ta polisa nie przedłuży się automatycznie. Druga możliwość to wypowiedzenie umowy OC poprzedniego właściciela i zawarcie własnej. I tutaj właśnie mamy tę zmianę, która wchodzi w życie dziś, czyli od 10 września 2025 roku. Do tej pory było tak, że dzień złożenia wypowiedzenia był jednocześnie dniem rozwiązania umowy. Teraz to się zmienia. Od dziś możemy wskazać w wypowiedzeniu inną datę rozwiązania umowy. Czyli kupujemy dzisiaj, ale za tydzień dopiero nam się rozwiąże albo za miesiąc polisa, tak? Tak. Przy czym kluczowe jest tutaj, żeby w tym ubezpieczeniu OC nie było ani jednego dnia przerwy. Czyli jak wskazujemy na przykład datę 20 września, to do tego czasu musimy zawrzeć nową umowę, która będzie obowiązywała od 21 września, bez ani jednego dnia przerwy. To jest niezwykle ważne, bo za brak ciągłości OC grożą też dość wysokie kary. To już ponad 9 000 zł dla samochodów osobowych. Od września mamy też nową usługę w aplikacji mObywatel, która pozwala zgłaszać zdarzenie drogowe do ubezpieczycieli. Mstłuczka. No jak to działa? Czy jest rzeczywiście lepiej? Jak to już w praktyce tych ostatnich kilku dni wygląda? Tak, zgadza się. Działa od 1 września w aplikacji mObywatel. To jest nowa usługa Ministerstwa Cyfryzacji, przygotowana przez Centralny Ośrodek Informatyki i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, oczywiście we współpracy z całym rynkiem ubezpieczeń, w tym z Polską Izbą Ubezpieczeń. Działa to tak, że z poziomu naszego telefonu, naszego smartfona, otwierając aplikację mObywatel, możemy w momencie zdarzenia, oczywiście jeśli jeden i drugi użytkownik zdarzenia, na razie mówimy o zdarzeniu, gdzie są dwie strony, w sensie to nie mówimy o karambolach, tylko o zdarzeniu takim typowym, których jest najwięcej. Z poziomu smartfona wypełniamy oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Tu ważna informacja. My sobie policzyliśmy średni czas wypełnienia na tych przypadkach, które są zgłoszone. Zaraz powiem o liczbie. To jest dosłownie kilkanaście minut. W związku z tym, drodzy Państwo, zobaczcie ułatwienie, bo w przypadku papierologii, którą mieliśmy, spisywania na kartce, gdzie jest 70 pól do wypełnienia, bo myśmy to policzyli. 70 pól to jest to oświadczenie, ten zestandaryzowany druk w papierze. Mhm. Tak. A tutaj mamy, uwaga, też do wypełnienia dużo pól, ale one podstawiają się automatycznie dzięki temu, że jesteśmy identyfikowani jako posiadacze pojazdów, dzięki temu, że są informacje ubezpieczeniowe. To wszystko robi się za nas, stąd ten czas kilku minut. Jeszcze jedna ważna tutaj uwaga, warto sobie zaktualizować. Tak jest. Jeśli ktoś otworzy aplikację i nie widzi tej usługi właśnie w zakładce usługi, wejdźmy do informacji o aplikacji i tam jest przycisk zaktualizuj wersję. Automatycznie zaczyta się w kategorii kierowca i pojazdy, będzie M stłuczka. A od 27 listopada kolejna zmiana, bo ubezpieczyciele zyskają dostęp do rejestru zastrzeżonych numerów PESEL. No i co to oznacza? To oznacza, że ubezpieczyciel będzie mógł sprawdzić, czy klient, który chce wykupić ubezpieczenie OC pojazdu, ma zastrzeżony numer PESEL. Jeśli tak, to będzie mógł odmówić zawarcia takiej umowy. I wówczas, no jeśli to rzeczywiście my chcemy zawrzeć taką umowę, to na czas tej czynności trzeba będzie cofnąć zastrzeżenie PESEL. To wszystko no, dla przypomnienia właśnie, czy to zastrzeżenie, czy cofnięcie zastrzeżenia można zrobić przez aplikację mObywatel. A czemu ma to służyć? No przede wszystkim jakby zwiększeniu bezpieczeństwa naszych danych, lepszej ochronie przed oszustami, przed przestępcami, ponieważ no niestety zdarzają się takie sytuacje, że takie osoby, które właśnie działają bezprawnie, wykorzystują cudze dane do zawierania umów ubezpieczenia OC. Czyli wszystko do tego, żeby chronić rynek i chronić wszystkich ubezpieczonych. I jeszcze jeden temat u nas, no bo rozpoczął się rok szkolny. Za chwilę uczniowie będą wyjeżdżać na zielone szkoły. O czym warto pamiętać, wybierając firmę, która taki wyjazd dla szkoły organizuje? Myślę, że dwie najważniejsze kwestie. Mówię to również z punktu widzenia rodzica, którym jestem, nastolatka. Pierwsze, pamiętajmy o tym, że taka zielona szkoła czy wycieczka szkolna to jest impreza turystyczna. Jeśli tam się pojawi nocleg, dojazd i powrót i wyżywienie na miejscu, ale chodzi o to, żeby sprawdzić, czy organizator tej naszej wycieczki czy zielonej szkoły jest podmiotem ewidencjonowanym, bo tylko wtedy nam jako klientom tego podmiotu przysługują pewne prawa. Gdzie to sprawdzić? Portal ufg.pl, przycisk zielony, turystyczny fundusz gwarancyjny, tam szukamy ewidencji, wpisujemy. Jeśli jest, to oznacza, że to jest legalnie działający podmiot, na to warto zwrócić uwagę. No i jeszcze jedno, większość takich wycieczek odbywa się przy pomocy środka transportu, jakim jest autobus czy autokar, tak? Mamy też w portalu gov.pl możliwość znalezienia strony Sprawdź autobus i warto przed ruszeniem w drogę, zanim nasze dzieci wyruszą w drogę, poprosić policję, ewentualnie inne służby o sprawdzenie takiego autokaru, przy czym tu nie mówimy tylko o OC, ale też o stanie technicznym pojazdu, no i stanie, w jakim jest kierowca tego pojazdu. Tak, bo bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze. Dziękuję za te wszelkie ważne dzisiaj informacje. Przypomnę, że tą dzisiejszą, taką najbardziej aktualną, to, że od dzisiaj osoby, które kupują samochód na rynku wtórnym z drugiej ręki od kogoś innego, mogą określić datę zakończenia polisy OC poprzedniego właściciela. Joanna Cabaj-Bonicka i Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, nasi dzisiejsi goście. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. To ja się przyłączam do podziękowań. Sylwia Zadrożna z informacjami ekonomicznymi wraca o 16.30. 30, tak, zgadza się. Polecamy, dziękuję. Oczywiście. Dziwna, czyli Daria Zawiałow i Artur Rojek, teraz w nowa wersja tej piosenki na trójkowej antenie. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Jestem z tym po prostu sam. Nigdy.

Tipau i China in Your Hand, czyli Carol Decker, wokalistka, która świętuje dziś swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego. Nazwa zespołu została wzięta z serialu Star Trek, więc to takie połączenie muzyki i science fiction. Czy to jest ulubiona piosenka trójkowego gościa? Remigiusz Mróz dziś pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Być może będzie szansa o to zapytać. Dzisiejsze spotkanie o godzinie 19. Jeżeli ktoś ma ochotę pojawić się na tym spotkaniu, to mamy zaproszenia. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa telefony właśnie teraz. Zuza będzie odbierała. 2 2 7 3. Dziś o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawi się Remigiusz Mróz, który będzie gościem Michała Nogasia, a potem ta rozmowa na naszej antenie w ramach pasma Ludzie. Kings i You Really Got Me. Rok 1964. Wtedy to numer 1 brytyjskiej listy przebojów, a w tym utworze można usłyszeć, jeżeli się ktoś dobrze wsłucha, Jimmy'ego Page'a, czyli założyciela Led Zeppelin i gitarzystę tej formacji, który zagrał właśnie w tej piosence na tamburynie. To tak zwane czułe ucho należy uruchomić. Za 11 minut godzina 10. Telefony w sprawie spotkania z Remigiuszem Mrozem dzwonią. 2 2 7 3. Czekamy oczywiście na Państwa zgłoszenia, bo podwójne zaproszenia na 19 na dziś czekają. Jestem śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość, jak w bajce. Śpiewająca kość. Minie jak sen. Wszystko minie jak sen. Wszystko minie jak sen. Dmuchnij sobie we mnie jak diabłu w oczy. Nic już gorszego nie spotka cię. Zawyję dla ciebie i twoich smutków. Oboje udamy, że śpiewam we śnie. Co miałem, to zgrałem. Kim byłem, już przeszło. Mam butelkę złego snu. Wszystko zmierzchło. wszystko minie jak sen. Jak sen, czyli Pablo Paweł i Ludziki, śpiewająca kość. Tak się akurat składa, że po 13 w programie Tu Myśliwiecka 357 gościem Michała Nogasia będzie Paweł Sołtys. Pablo Paweł przygotowuje się do jesiennej trasy koncertowej. Ważną częścią będzie tournée warszawskie. Co to oznacza? Jak to będzie wymyślone i jak to będzie funkcjonowało? O tym wszystkim po godzinie 13 będzie można usłyszeć na trójkowej antenie. Polecamy oczywiście Pablo Paweł, Ludziki, Paweł Sołtys gościem Trójki. A jeżeli chodzi o kalendarium, to jeszcze jedna ważna data. Matthew Followill dziś świętuje swoje kolejne urodziny. Gitarzysta amerykańskiej formacji Kings of Leon, która już teraz rozkręca się na trójkowej antenie. Wszystkiego najlepszego oczywiście. Przesyłamy drogą radiową najserdeczniejsze życzenia. Teraz za 8 minut 10, o 10 serwis Trójki. A jeżeli chodzi o Matthew, to rocznik 84. Yeah.